En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej allesammen. Fedt at se jer. Det er sygt nice. Fredag den 6. maj var alle veje ind til Christiansborg kortvarigt lukket. I klimaets navn og med bannere, træpæle og et klaver blokerede aktivister de 9 broer rundt om Slotsholmen. Jeg hører rygter om, at alle broer er taget. Aktivisterne lavede menneskekæder tværs over vejene, lænkede sig fast til broerne med stålwire og limede sig fast til asfalten. Civil ulydighed, som politiet griber ind over for. En af dem, der bliver anholdt, er Oscar Kluge fra klimabevægelsen Extinction Rebellion. Vi er nødt til at sætte en stopper for det system, der ødelægger os. For Oscar og Extinction Rebellion er tiden løbet fra lovlige demonstrationer, underskriftindsamlinger og borgerforslag. Det er tid til handling nu, og derfor bryder de loven. Jeg kunne mærke, at systemet knirkede lidt der den 6. maj, da vi var på Slotsholmen. Oscar Kluge er min gæst i dag, og jeg vil gerne vide, hvorfor er civil ulydighed så godt? Og hvis Oscars sag legitimerer, at han bryder samfundets spilleregler, er han så også parat til, at folk med andre dagsordner gør det samme? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Det her interview handler ikke om, hvad I kæmper for. Det handler om, hvordan I gør det. Det er det, jeg er nysgerrig på. Kan du ikke prøve at beskrive jeres bevægelse udefra? Altså som sagt, ikke hvad I kæmper for, men hvordan I gør det. Ja, altså jeg er ikke glad for den adskillelse af de to ting, fordi de hænger ud og skiller lidt sammen. Jeg vil ikke gøre, hvad jeg gør, hvis ikke jeg vidste, at vi var i en klimakrise. Ved du hvad, så gør vi noget andet. Du får 30 sekunder nu til at sige, hvad I kæmper for, ja. Og derefter okay. Så handler det resterende interview om, hvordan I gør det, for det er det, jeg er nysgerrig på i dag. Så okay. Sig, hvad I kæmper for. Okay, vi kæmper for klimaretfærdighed. Det betyder, at alle mennesker og arter har ret til at leve og bo, hvor de vil. De behøver ikke at blive fordrevet, eller bliver nødt til at flygte, eller ikke kan bo mere, hvor de skal. Fordi vi står i en klimakrise, der er tørke i Indien lige nu. Det er ikke tilfældigt, og det kommer kun til at eskalere. Så vi bliver nødt til at handle, og det bliver nødt til at gøre på nu her, fordi det kommer kun til at blive værre. Allerede nu rammer det mange mennesker omkring i hele verden, så vi bliver nødt til at tage den her krise alvorligt. Det var det? Det var det. Godt. Nu er jeg nysgerrig på, hvordan I så opnår jeres mål, hvordan I kæmper, hvordan I gør. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan I arbejder i jeres organisation? I Extinction Rebellion og mange andre bevægelser omkring i verden og i Danmark, bruger vi civil ulydighed, og det er der flere grunde til. Det, som vi gør lige nu som klimabevægelse og som almindelig som civilbefolkning, for ligesom at opnå klimaretfærdighed og kræve klimahandling, det virker ikke. Vi har set enormt stor folkelig opbakning, både i meningsmålinger og på gaden, til klimaretfærdighed. Men desværre så udmønter det sig ikke i realpolitik overhovedet. Og derfor bliver vi nødt til at sætte magthaverne i et dilemma, når vi laver demonstrationer, protester, ved at sige, okay, nu står vi på den her vej, nu besætter vi det her sted, og vi flytter os ikke indtil I efterkommer vores krav, som er meget basalt. Det handler om menneskelig ret til at overleve, og andre arters ret til at overleve. Mm. Så det er derfor, man sætter, at vi enten spærer os inden, smider os i detentionen, eller vi efterkommer de her sådan, ja, meget basale krav. Og vil du komme nogle eksempler på nogle af de aktioner, I har lavet? Den 6. maj, så havde vi sammen med mange andre bevægelser en dag, hvor vi besatte alle broerne rundt om Slotsholm, for netop at sige, at vi er mange, der står sammen om det her, og I kan ikke svære det herinde på magtens ø, og køre jeres dommedagskurs, uden at tro, at I ikke vil møde modstand. Kan du nævne andre aktioner? Jeg har siddet op i træ på Amagerfællet, eller vi har været inde på Total Energis hovedkvarter, som altså er en af de helt store spillere i den fossile industri, for ligesom at sige til dem, det kan ikke fortsætte, som vi gør nu her, I leder os alle sammen mod døden. Og da du sad i træ på Amagerfællet, hvorfor gjorde du det? Fordi vi står i den 6. masseuddøen, og arter er truet som aldrig før, og samtidig med det, så beslutter Københavns Kommune sammen med investorer og Fælledby at udrydde det sidste vilde natur, vi har i Danmark. Det er sådan et symptom på alt, hvad der er forkert med den måde, vi tænker mennesker og natur lige nu her. Og når I laver de aktioner, som jo, som du selv siger, er civil ulydighed, hvad gør politiet så? Ja, politiet de adlyder ordre opfra, og de siger, at de opholder samfundsorden, så de ofte fjerner de os. Men på et tidspunkt, så må vi erkende, at samfundsorden ikke bliver opretholdt, og vi bliver nødt til at anerkende folks ret til at forstyrre dagligdagen for ligesom at gøre noget med det. Men hvad, prøv at forklare igen, hvad de gør. Hvad gør politiet ved jer? Sender folk i detentionen oftest et par timer, så rømmer man ud, så får man en bøde. Har du selv prøvet det? Ja. Prøv at beskrive sådan en situation. Men bliver spurgt, vil du fjerne dig, så siger man nej. Så siger de, okay, så bliver du nødt til at gøre det med vold eller med frihedsberøv dig. Og så bliver man fjernet. Ja. Og så rører man i detentionen, så bliver man sigtet. Og så siger man, eller så siger man ingenting helst. Og så går man videre, og så fortsætter man næste dag. Hvordan havde du første gang, det skete? Jeg havde det dårligt. Jeg synes ikke, det var rart. Hvad var det, der ikke var rart? Det er jo bare ærgerligt at blive, eller det er forfærdeligt at blive behandlet på den måde af et system, som der rydder, som der ligesom kører dommedagskurs, og så snart man prøver at gøre noget ved det, så bliver man kørt i detentionen. Det er sådan en meget uretfærdig fornemmelse. Var du bange? Ikke synderligt, nej. Var du stolt? Jeg var glad for, hvad jeg havde gjort, ja. Prøv at beskrive det. Jeg ved, der er mange mennesker ude i verden her og ude i Danmark, som der føler sig meget magtesløse, og jeg vil sige til alle jer, der lytter med, at det her det er sådan en måde, hvorpå man kan overvinde sin magtesløshed, så bare kom med. Fordi at når man er der, man føler virkelig, at man rykker nogle ting, og det ved man også godt. Jeg kunne godt mærke, at systemet knirkede lidt der den 6. maj, da vi var på Slotsholm. Vi kunne godt mærke sådan der, at vi var ved at tippe den. Tippe den til hvad? Så snart, at der er mange nok, et tankeeksperiment kunne være, hvad hvis vi var 40.000 til en klimamarch i 2019. Hvis vi havde været 40.000 på de her broer omkring Slotsholm, som der sagde, at vi kommer ikke til at flytte os ind til i det mindste sørge for, at mennesker og andre arter har ret til at overleve, så kan jeg ikke forestille mig, at der ikke ville være sket noget. Så ville regeringen være i en kæmpe krise og andre magthavere. Så det, du gerne ville, prøve at skrive, hvis du kunne få det, som du gerne ville have det, og hvis I havde været nok og havde været stærke nok, hvad du gerne ville have, der skulle være tippet der fredag den 6. maj? Så ville vores krav være blevet efterkommet, som handler om, at vi skal stoppe med at bygge ny fossil infrastruktur, vi skal stoppe med at ødelægge natur, vi er nødt til at tage ansvar for de mennesker, som vi påvirker rundt omkring i verden, vores klimapolitik, og vi er nødt til at give noget magt til det borgerting, som vi har etableret, men som er en skindemokratisk manøvre. Det var sådan det, fordi når vi er mange nok, der står sammen, sådan er det med sociale bevægelser, så stiller man magthaveren i et dilemma, sådan der, okay, de her vil gerne have en 8-timers arbejdsdag, for eksempel. Nu er de 100.000, der strejker. Vi bliver nødt til at efterkomme det, ellers falder samfundet fra hinanden, rigtigt? Og den magt, der sidder inde på, du kaldte det magtens ø, hvor har politikerne den magt fra? De har det fra et system lige nu, som vi kalder repræsentativt demokrati, men det er ikke sådan synderligt repræsentativt. Mest af alt så opretholder de sådan særinteressers magt og deres egen sådan livsgrundlag, livsvilkår. Ja. Så demokratiet, som vi kender det i dag, fungerer ikke? Det fungerer ikke. Vi ved altså, vi har været i 30 år, har vi været bevidste om den her klimakrise, men udledningerne falder stadig ikke. Okay. Så det bliver nødt til at være en demokratisk falliterklæring. Så det, du egentlig gerne vil have til at tippe, når I for eksempel blokerer Slotsholmen, er det virkelig hele det politiske system, der skal fjernes? Vi bliver nødt til at omtænke den måde, vi laver samfundsforandringer på. Og det er derfor, vi er så glade for det her borgerting. Og vi ved det godt, at almindelige borgere, de vil gerne klimaretfærdighed, og de 2/3 af det her borgerting vil gerne prioritere klimahandling over økonomisk vækst. Det er fuldstændig anderledes end den industrielle og den politiske diskurs. Og der må du lige hjælpe lytterne, fordi jeg tror, at de fleste af lytterne kender vores system med Folketinget. Ja. Nu taler du om noget, der hedder borgertinget, som nærmest som sådan en parallel ting til det. Hvad er borgertinget? Et borgerting er, i den her udformning er det 99 tilfældigt udvalgte borgere, så de er repræsentative for den danske befolkning. Det vil sige, at man tager hensyn til køn, alder, geografi, uddannelse, indkomst og herkomst. Og så har man sådan ligesom en mini-model af samfundet. Og så kommer de ind, og så får de et halvt år, hvor de får lyttet til hinanden, får lyttet til ekspertoplæg, og så sætter sig sammen og tænker, okay, hvad er det fælles bedste her? Hvor er det, vi gerne vil hen med det her? Og de er altså kommet frem til, efter et halvt år, at de gerne vil prioritere klimahandling over økonomisk vækst. Og det er 2/3 flertal, det er kæmpe flertal i borgertinget. Men til gengæld så dukker der, tror jeg, 3 politikere op, da de fremlægger deres forslag, og det er ligesom, det skabte ikke nogen opmærksomhed overhovedet. Og indtil videre er det jo helt, altså, det er jo stadigvæk et repræsentativt demokrati her i Danmark, og det er Folketinget og regeringen, der bestemmer. Ja, og industrien. I Danmark, der har vi jo lov til at sige, hvad vi mener. Vi har også lov til at demonstrere. I synes lige, den skal have en tand ekstra. I har behov for at lave det, I kalder civil ulydighed. Hvorfor er der brug for det? Ja, jeg vil sige, vi har ikke behov for det. Jeg vil kunne rigtig godt tænke mig at lave noget andet, men der er et behov for, at der er nogen, der gør det. Og det er jo simpelthen for os, fordi vi kan se, at vi stadig er på dommedagskurs, så vi er nødt til at sætte tingene i gang, og vi er nødt til at sætte magthaverne i et dilemma, som jeg sagde lige før. Den der klimamarsch og den efterfølgende partilederrunde er et godt eksempel på, hvordan alle kan blive klappet af, når de mener noget, og så blive løjet over for bagefter. Og hvad er det så, man opnår med civil ulydighed, som man altså ikke kan opnå med lovlige demonstrationer? Ja, at blive ignoreret. Nej. Hvad er det, man opnår med civil ulydighed? Ja, ikke at blive ignoreret. Så det vil sige, når det er civil ulydighed, det er umuligt at blive ignoreret. Ja? Ja, det kan man godt, når man laver demonstrationer. Prøv at fortælle mere om effekten, fordi I skriver også inde på hjemmesiden, og du har også tidligere sagt, at efter mange, mange år med underskriftindsamling og lovlige demonstrationer, der må vi bare erkende, at det ikke er nok. Vi er nødt til at tage det her ekstra skridt. Så prøv at fortælle mig om effekten af civil ulydighed, hvad det har givet jer. Ja, indtil videre har vi ikke været nok i min optik, men det er igen det her med at sætte ting på dagsordenen, det er at sige sådan der, nu sidder vi her, indtil vi får opfyldt vores krav. Og på den måde, så har det jo allerede givet os en masse opmærksomhed. Så det vil sige, forhåbentlig næste gang er vi mange flere, det appellerer jeg også til jer lytter, om at så kan vi rykke på nogle ting. Fordi det kræver mange mennesker, der sætter sig ned og siger, det her vil jeg ikke være med til mere. Og når vi er de mange mennesker, så kan vi altså flytte bjerge. Hvad er din egen erfaring med det her, altså inden du greb til civil ulydighed? Har du selv lavet underskriftindsamlinger, lovlige demonstrationer, borgerforslag, den slags? Har du erfaring med det? Ja. Ja, jeg har lavet klimastrækker, jeg har lavet demonstrationer, så jeg har lavet massevis af det der, og det er nogle fine ting, det er ikke sådan, fordi det er en dårlig ting, vi må bare erkende, at det ikke virker. Okay, så. Og det gør civil ulydighed, og der, nu prøver jeg bare at blive lidt konkret. Du nævnte det eksempel med, at du sad oppe i et træ ude på Amagerfællet. Du sidder i det her træ, politiet hiver dig ned, smider dig i detentionen, du bliver løsladt et par timer efter. Hvilken effekt har det i forhold til klimakrisen? Altså træet blev ikke fældet. Der var en, der var i gang med at fælde det træ, så satte jeg mig op i det, så blev det ikke fældet de næste par timer. Så det vil sige, det var meget konkret en forhindring af et træ, der ikke blev fældet, og det er ikke noget, som vi skal gøre i en klimakrise, fælde træer. Du var også med den 6. maj ved Christiansborg, og der kunne man se billeder af, at I ligesom blokerede broerne. For eksempel sidder I lyskrydset foran Christiansborg. Sad du selv der også, eller hvor sad du hen? Ja, jeg var på Højbro. Ja. Okay, så du sidder der og spærer trafikken. Politiet kommer og fjerner dig. Du ryger i detentionen og kommer ud igen nogle timer senere. En masse mennesker holder i kø inde i København. Hvilken forskel gør det for klima? Altså i forhold til, hvad er effekten i forhold til klimakrisen? Effekten er, at der er mange mennesker, der har sat sig ned og siger, at det her det gør vi ikke mere, det her, vi er ikke med til det her mere. Så derfor så sætter vi os her, og det er en stemme, som ikke kan blive ignoreret. Det lyder jo super effektfuldt med civil ulydighed. Hvornår er det berettiget? Altså hvornår er man berettiget til at begå civil ulydighed, synes du? Jeg vil sige, når basale menneskevilkår ikke bliver overholdt lige nu her, ser vi, at vores regering ikke fører en politik, som der er forenlig med en beboelig klode i fremtiden. Så det vil sige, selvfølgelig er det berettiget her. Kan du forestille dig andre sager end klimakrisen eller klimakampen, som vil berettige til, at man begik civil ulydighed? Altså arbejderkampen er et godt eksempel. Vi har set i kvindernes rettigheder. Ligestillingskampen har det også været et godt eksempel på, hvornår det har været berettiget. Og folk er jo glade for det nu, det skal vi huske på. Alle de her ting, som nu bliver det sådan lidt kritisk, altid sådan, må man det her? Men sådan alt, hvad vi er glade for, der hedder weekend, og der hedder stemmeret til kvinder, der har været civil ulydige bevægelser, der har gjort noget ved det. Så selvfølgelig er det berettiget. Hvis civil ulydighed er så super godt, hvorfor så ikke bare gøre det lovligt? Så vil det jo ikke være civil ulydighed. Nej, så vil pointen ligesom. Ja, du er nødt til at sætte en ligesom, prop i det system, så hvis det bliver en del af systemet, så kan du ikke ligesom, gøre noget mere. Rigtig. Men det, jeg mener, det er, at hvis I ikke kan nøjes med at holde jer inden for lovens rammer, så må der være noget galt med loven. Ja, der er en masse galt med loven. Ja. Hvad er det, der er galt med loven? Altså, og den lovgivning, som regulerer det her, er jo grundlovens bestemmelse om forsamlingsfrihed og så politivedtægten. Ja. Hvad er der galt med de regler og love, som regulerer demonstrationer i Danmark? Altså det, som man kan sige, det som der regulerer demonstrationer, det er fint nok, men det her, sådan, den her opvejning af, hvornår det er i orden at gøre det her, når det handler om, det er altid en opvejning, er den her demonstration vigtig nok i forhold til, at de her biler kan komme forbi, rigtigt? Og hvis den opvejning er sådan der, der er en højbro, der kører en bil om timen, rigtigt, vi bliver nødt til at rydde den, fordi der sidder nogen og kæmper for en beboelig klode, så er der i hvert fald et eller andet galt med den opvejning. På den anden side er det jo også meningen, at man skal forstyrre. Så selvfølgelig, altså sådan, så det er jo også målet. Ja, jeg tror ikke, jeg bliver klogere på, hvad der er galt. Altså fordi, hvis ikke I kan holde jer inden for lovens rammer, som jo tillader, der er ytringsfrihed, der er forsamlingsfrihed i Danmark, vi har ret vide muligheder for at komme til kende med, hvad vi synes og hvad vi kæmper for her i landet. Men det er ikke nok til, at jeg er lige nødt til at tviste en ekstra tand. Og jeg tænker, så må der være noget galt med lovgivningen. Og jeg prøver bare at finde ud af, hvad der er galt med lovgivningen. Jeg synes, det, der er galt med lovgivningen, er, at det er lovligt at fortsætte med at ødelægge planeten på den måde, som vi gør lige nu. Men forsamlingsfrihed og sådan noget, det synes jeg sådan set er fint nok. Altså sådan den, som vi har lige nu. Men hvis det er fint nok, hvorfor så bryde loven? Fordi man bliver nødt til at sætte en stopper for det system, der ødelægger os. Og for eksempel synes jeg, det er fint nok at sætte sig et træ på Amagerfællet. Der er forskel på direkte aktion og så bredere begreb civil. Men du synes, at reglerne om forsamlingsfrihed er fine nok? Ja. De er gode. Men hvorfor så ikke overholde dem? Fordi vi er nødt til at sætte en stop for okay, det system. Okay, ja. Så hvis du skal have lov til at bryde reglerne, fordi det er ikke nok, det gælder vel så alle? Hvis folk er enige i det, så altså, det er jo ligesom det der, hvor man siger, nu sætter vi os her, at det her det er noget, vi ved. Hele befolkningen de vil gerne det her. 2/3 af befolkningen vil have en radikal anderledes kurs, end den regering og magthaven gør at lave lige nu. Så er det berettiget at gøre det. Så det er flertallet, der afgør det? Ja. Der er jo andre bevægelser i Danmark, som ser dystert på fremtiden, som ikke føler, at politikerne gør nok, som måske godt kunne tænke sig at gøre noget mere end det, der inden for lovens rammer. Her tænker jeg for eksempel på bevægelsen Generation Identitær, som okay. kæmper imod masseindvandring og multikulturalisme. Det ser de som den store fjende her i samfundet. Vil du også synes, det var berettiget, hvis de greb til civil ulydighed? Det her, hvor jeg igen, det er jo derfor, jeg startede faktisk med at introducere situationen, fordi jeg synes, det er sådan en irriterende måde at sammenligne metode, hele tiden metode. Jeg synes, vi skal holde fokus på det som vi er for, det er at bækse den her klimakrise. Vi ved, at vi er problemer, og vi er nødt til at tænke, hvordan kan vi svare på det men her? Men Oscar, jeg er nysgerrig på metode, og jeg er nysgerrig på, hvad vi som samfund skal tillade hinanden at gøre. Det er jo derfor, vi har regler om det her. Og jeg ved godt, jeg forestiller mig, at du er flintrende uenig med Generation Identitær, men de synes jo heller ikke, politikere gør nok. De synes også, fremtiden ser dyster ud, hvis vi i deres øjne ikke får gjort noget ved masseindvandring i Danmark. Mm-hmm. Skal de også have lov til at begå, eller er de også berettiget til at begå civil ulydighed? Fordi det jo er så effektfuldt. Ja, men jeg synes, det er en sammenligning, jeg overhovedet ikke gerne vil tage. Jeg synes, det er nederen at blive sat i sådan samme program som dem. Ja. Jeg synes, det vil jeg overhovedet ikke være med til. Når jeg gør det, så er det jo selvfølgelig fordi, at vi lever i et land, hvor vi fælles beslutter, hvad der ligesom er okay og ikke er okay i forhold til, hvordan vi opfører os i offentligheden. Mm-hmm. Så hvad der gælder for Loke, gælder også for Thor. Hvad der gælder for dig, gælder også for Generation Identitær. Det er derfor, jeg spørger dig. Mm. Så hvad er dit svar? Kan du gentage spørgsmålet? Ja, spørgsmålet er, om du synes, det er okay, hvis Generation Identitær benytter sig af de samme metoder, som I gør. Ja, det handler om sagen igen. Så hvis befolkningen siger, okay, det her det er nogen, som vi er enige i, det synes vi er fedt nok, det de kæmper for, hvilket befolkningen ikke synes, så ville det være okay sådan helt generelt. Jeg synes, Generation Identitær har jeg overhovedet ikke lyst til at associeres med eller snakke om. Jeg synes ikke, de fortjener nogen som helst opmærksomhed. Nej. Så derfor så vil jeg afholde mig fra at svare mere på det. Men et kardinalpunkt i vores demokrati, og sådan har det været i lang tid, det er jo også, at vi kæmper for hinandens ret til at sige vores mening, også dem, som vi er lodret uenige med. Det er derfor, jeg spørger dig. Klar, men vi behøver ikke at bringe dem på banen. Hvorfor ikke? Fordi at det er fuldstændig ude af proportioner. Der er et par mennesker, der laver der, og der er så mange mennesker omkring i verden, der gerne vil have klimaretfærdighed. Så det er størrelsen, det handler om? Fuldstændig, ja. Så hvis man bare er mange nok, så må man gerne bryde reglerne. Hvis ikke man er mange nok, så må man ikke bryde reglerne. Det handler om, hvordan det bliver modtaget i befolkningen. Så hvis det er noget, som man kæmper for, som giver mening, så vil folk sige, at det er fedt nok, hvis de siger, at det giver ikke mening. Så vil det være sådan, at det synes jeg er nogle idioter. Men hvis der er så kæmpestort flertal i befolkningen for det, I tror at gøre, hvorfor stifter I så ikke et bare parti? I vil jo få absolut flertal i Folketinget. Hvis 2/3 af befolkningen støtter jeres sag, så kunne I oprette partiet Rebellion Extension, overtage Folketinget på helt lovlig demokratisk vis og gennemføre al den lovgivning, som der er brug for. Men det her, hvor jeg siger, at systemet ikke er fikset til det. Vi har allerede et system, der virker fint. Det er borgertinget, det virker fint. Og det system, som vi har lige nu, det er overhovedet givet til at varetage men de interesser. Men borgertinget bestemmer jo ikke noget nogen steder i verden. Det er jo en idé. Det er nogle mennesker, som I har samlet, og som har nogle idéer. Og det kan man jo... Jeg er sådan set slet ikke interesseret i at diskutere med dig, om jeres idéer er forkert eller rigtige. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan I vil skabe den her ændring i samfundet. Og om den måde, som I gerne vil skabe ændringer på, er en måde, som andre også skal være tilladt til at skabe ændringer på. Mm-hmm. Det er derfor, jeg stiller dig de her spørgsmål. Ja, det var jeg også regnet med. Så når du nu siger, at I har så kæmpestor opbakning i befolkningen, ja. hvorfor stifter I så ikke bare et parti, bliver valgt ind i Folketinget og opløser det, eller laver det om, sådan, så det bliver til et borgerting, ændrer grundloven, gør de ting, der er nødvendige for at sætte jeres vilje igennem? Ja, det er nemlig det spørgsmål, mange undrer sig over. Men det, vi kan jo bare se, at det system, vi har lige nu, det virker ikke, og vi bliver nødt til at gøre noget ved hvorfor det. Hvorfor så ikke udskifte systemet? Fordi at der har været uendelig mange mennesker ind i Folketinget med gode intentioner. På en eller anden måde, så går det galt hver gang. Og derfor bliver vi nødt til at rykke udefra og sige sådan der, nu sætter vi os ned på de her veje. Vi kan opnå forandringer meget hurtigt, og der er sådan en tidsfaktor på det her. Vi ser, at det, som vi altså kører... Det er utålmodighed, det handler om. Altså, det går for langsomt. Ikke utålmodighed, det er bare fysisk realitet. Det er det, vi hører fra forskernes rapporter. Det går for langsomt. Det går i en forkert retning. Oskar Kluge, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak lige med. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.